که تو رو انقدر عزیز میکنه، این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه. این که نگات نمی کنم یعنی گرفتار تو هم، رفتن همه ولی نترس من که طرف داره تو هم. هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت، بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت. منو نمیشه زد با این غرور لعنتی، هیچ وقت نخواستم ببینیم تو لحظه یه ناراحتیم. نبخشمت یکی ازت تعریف کرد، دیدن تنهایی تو منو بلا تکلیف کرد. بیا با معذرت بخوا از جشنی که خراب شد، از اون که واسه انتقامم از تو انتخاب شد. هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت، بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت. منو نمیشه زد با این غرور لعنتی، هیچ وقت نخواستم ببینیم تو لحظه یه ناراحتی. که تو رو انقدر عزیز میکنه، این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه. این که نگات نمی کنم یعنی گرفتار تو هم، رفتن همه ولی نترس من که طرف داره تو هم. هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت، بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت. منو نمیشه زد با این غرور لعنتی، هیچ وقت نخواهد